בעזרת השם יתברך. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות הפקר ונכסי הגר הלכה ב'. גר שמת ואין לו יורשים, כל הקודם בנכסיו זכה. א', על פי המבואר במאמר המתחיל תיקו המדבר מאמונה. והיית שם שעל ידי האיש תבונות זוכין לאמונה. ואיש תבונות הוא מי שמצחצח נשמתו. וזה נעשה על ידי המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים וגופים. כי על ידי המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים דהיינו שיתופה דנפשה וגופה, על ידי זה נמשך פרנסה וכולי עיין שם. ופרנסת הצדיק ובחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו ובחינת והסביע בצחצחות נפשך. ועל כן על ידי המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים וגופים, שעל ידי זה זוכין לפרנסה, על ידי זה מצחצח נשמתו בבחינת והסביע בצחצחות נפשך. ואזי הוא בחינת איש תבונות, ואזי יכול לגלות האמונה הקדושה וכו', כמבואר שם, עיין שם כל זה היטב. ועל ידי שמעלין האמונה הנפולה, על ידי זה נעשין גרים וכו', עיין שם. ב' ולקשר העניין קצת, כי דייקה על ידי שמעלין ומתקנין האמונה הנפולה, על ידי האיש תבונות, דהיינו על ידי המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, על ידי זה דייקה נעשין גרים. כי באמת, המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, שהוא שיתופה דנפשה וגופה, זה בחינת הולדה. ועיקר הולדת הצדיקים הוא נפשות הגרים, כי הצדיקים מולידים נפשות הגרים בבחינת ואת הנפש אשר עשו בחרן, כמבואר בספרים. וזה בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, ועל כן על ידי זה די כאן נעשין אחר כך גרים, כמבואר שם במאמר הנ"ל. ועל כן, ירושת הגר שייך לכל ישראל, וכל הקודם בהן זכה. כי עניין ירושה מבואר על פי הנ"ל. כי עיקר הירושה שזוכין בנחלת המת הוא בשביל לתקן נפש המת, בבחינת להקים שם המת על נחלתו. כי עיקר הנחלה נמשכת מבחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, שעל ידי זה זוכין לפרנסה, דהיינו נחלה ועשירות. ועל ידי הפרנסה והנחלה זוכין לבחינת והסביע בצחצחות כנל. וכשנסתלק האדם, אזי עיקר התכלית שלו שיזכה לבחינת הצחצחות הנל, לצחצח נפשו ונשמתו בבחינת והסביע בצחצחות נפשך. וזה זוכה כל אחד כפי מה שישתדל בחייו להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, שעל ידי זה זוכין לאלו הצחצחות כנל, כי זה כלל כל התורה והמצוות. כי כלל כל התורה והמצוות הוא בשביל להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, כדי לגלות אלוקותו יתברך בעולם. כי לית מחשב התפיסה בכלל, כי אם על ידי התורה והמצוות נעשים צמצומים לגלות אלוקותו בעולם. ועל ידי כל מצווה ומצווה שעושין, ממשיכין רוחניות אלוקותו לתוך בחינת צמצום כדי לגלות אלוקותו בעולם. ועל כן, על ידי המצוות שהן בחינת צמצומים לאלוקותו ידבח, בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, על ידי זה זוכין לצחצחות הנעל כנל. ועיקר בחינה זו, בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, נעשה על ידי הולדה, על ידי שזוכין לבנים כשרים. כי הבנים שמולידים זהו עיקר בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, דהיינו שיתופה דנפשה וגופה. ועל כן, אחר ההסתלקות, אי אפשר לו לעלות להתחזאה כמי מלכה, כי אם על ידי שזכה להשאיר בנים אחריו בזה העולם. כי אי אפשר לו לעלות ולהתענג באורות הצחצחות הנעל, כי אם על ידי לבושין, להלביש נשמתו כידוע. והלבושין נעשין על ידי המצוות ומעשים טובים שסיגל בחייו, שבחינת צמצומים כנעל בחינת לבושין. ועל כן צריך להשאיר אחריו בנים. כי הבנים הם עיקר בחינה הנעל בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים כנעל. ועל ידי שמשאיר בנים אחריו, על ידי זה יש לו לבושין להלביש נשמתו כמובן. כי עיקר הלבושין נעשין על ידי בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. שזהו בחינת לבושין, שזה נעשה על ידי הבנים כשרים כשמולידין, שהם שיתופה דנפשה וגופה. בחינת חיבור רוחניות אלוקות עם הצמצומים והגוף כנל. ועל כן זוכין להתלבש בלבושין בחינת צמצומים כנל. ועל ידי זה זוכין לבחינת צחצחות, בחינת והסביע בצחצחות נפשך. כי זה זוכין דייקה על ידי בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים שהם בחינת הבנים וכנל. ועל כן, הנחלה שייך לבנים. כי הנחלה היא נמשכת על ידי המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, שעל ידי זה זוכין לפרנסה ולנחנה כנל. ועל ידי זה בעצמו, דיינו על ידי הפרנסה והנחלה, זוכין לבחינת הצחצחות כנל. ועל כן הבנים שהם בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים כנל, שעל ידם זוכין לנחלה ופרנסה, ועל ידי זה זוכין לצחצחות כנל, על כן הם זוכין בהנחלה. כי הנחלה, דהיינו הפרנסה, שייך להם. כי הם בעצמן הם בחינת המשכת רוחניות וכו', שעל ידי זה זוכין לנחלה כנל. ועל כן להם שייך הנחלה. ועל ידי זה שהם מקבלים נחלת המת, על ידי זה זוכה לעלות ולהתלבש ולזכות לבחינת הצחצחות הנל. כי על ידי הנחלה דהיינו פרנסה והשירות, על ידי זה זוכין לבחינת צחצחות כנל. ועל כן בניו מעלין נפשו לבחינת הצחצחות על ידי נחלתו דייקה, בחינת להקים שם המת על נחלתו דייקה וכנל, כי השם הוא הנפש. ג. וכשאין זוכה לבנים חס ושלום, אזי הנחלה מחזרת על האכסניה שלה, דהיינו לבני משפחתו. והאב קודם לכל יוצאי ירחו, כי הוא נמשך משם. והכלל, כי עיקר הנחלה נמשכת למקום שנמשך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, שמשם שורש הנחלה והפרנסה כנל. ועל כן עיקר הנחלה לבנה ולבני בנה וכו', כי זהו העיקר שנמשך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים בכל פעם יותר ויותר מדור לדור, כדי שיתגלה אלוקותו יתבח בעולם בכל פעם יותר ויותר. ולשם נמשך הנחלה, דהיינו הפרנסה כנל. ועל כן עיקר הירושה לבנים כנל. אבל כשלא זכה לבנים חס ושלום להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, להמשיך להם הנחלה, אזי בהכרח לחזור אל השורש אשר משם נמשך הוא בעצמו, כי הוא בעצמו נמשך מאביו גם כן בבחינה הנ"ל, בבחינת המשכת רוחניות וכו' כנ"ל, ומשם שורש הנחלה שלו כנ"ל, ועיקר שיהיה נמשך להלן יותר מדור לדור כנ"ל. אך כשלא זכה לזה, אזי בהכרח לחזור אל השורש, לאביו אשר הוא נמשך משם בבחינה הנ"ל, בבחינת המשכת רוחניות וכו'. ומשם שורש נחלתו. ועכשיו חוזרת הנחלה לשורש אשר משם נמשך נפשו לתוך גופו, אשר משם שורש הנחלה כנל, ועכשיו חוזר הכל לשורשו. ואם אין אביו קיים, נמשך לבניו של אביו או לבני בניו, שהם בחינת המשכה, בחינת המשכת רוחניות וכו', ולהם נמשך הנחלה. כי הנחלה שייך דייקה לבחינת המשכת רוחניות אלוקות וכו'. דהיינו לאביו, שהוא השורש שממנו נמשך כנל, או לבנה ויוצא חלציו שנמשכו ממנו בבחינה הנל. ד. ועל כן הגר שאין לו בנים, אזי נכסיו הפקר לכל ישראל, וכל הקודם בהם זכה. כי עיקר נפש הגר נמשך מכלל ישראל, כי ישראל כולם נקראו צדיקים, כמו שכתוב, ועמך כולם צדיקים. והם בוראים נפשות הגרים, כי הם ממשיכים רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, בחינת שיתופה דנפשה וגופה, שזהו בחינת תולדה, בחינת נפשות הגרים שנבראים על ידי זה כידוע. ועל ידי זה זוכים לפרנסה כנל. וזהו בחינת ואת כל רכושם אשר רחשו, ואת הנפש אשר עשו בחרן. כי הבאת טליה, כי על ידי הנפש אשר עשו, דהיינו נפשות הגרים, בחינת המשכת רוחניות וכו' כנל, על ידי זה זוכים לפרנסה ועשירות. ועל כן ירושת הגר, שייכה לכלל ישראל, כי מהם נמשך נפשות הגרים, אשר משם נמשך הנחלה והפרנסה כנל. ועל כן, הנחלה מחזרת על אכסניה שלה, דהיינו לכלל ישראל, בכל הקודם זכה. כי מהם נמשך נפש הגר אשר משם נמשך הנחלה הכנל. ועל ידי שהישראל מקבל וזוכה בנחלת הגר, על ידי זה יוכל לתקן נפשו של הגר. כי הנחלה נמשכת מבחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים שהם בחינת לבושים. ועל כן על ידי הנחלה נמשכת משם, יוכל להלביש על ידי זה נפש המת, שיוכל לעלות ולהתענג באורות הצחצחות, בחינת, והסביע בצחצחות נפשך. שזהו בחינת ירושה, בחינת להקים שם המת על נחלתו כנל. וזהו גם כן בחינת ירושת הגר, כי הוא נתקן על ידי כלל ישראל שמשם שורש נפשו כנל. ועל כן הנחלה שלו שייך להם כנל.